NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is weekend. U bent waarschijnlijk naar bed gegaan met de vrees voor een Iraanse aanval op Israël. Nou, een spoiler, die is er nog niet geweest. Maar hoe leeft dat in Tel Aviv? Ga ik zo vragen. Eerst nieuws over een kabelbaan en meer. Het nieuws zit van der Linde. Reddingswerkers in Turkije zijn sinds gisteravond bezig met het evacueren van een kabelbaan in Antalya. Gisteravond viel er een paal onder de attractie om en stortte een cabine naar beneden. 1 man kwam daarbij om het leven, 7 anderen raakten gewond. Volgens de autoriteiten zaten er meer dan 180 mensen in de kabelbaan. Zo'n 90 inzittenden zijn geëvacueerd. Reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt met verlichting en helikopters. De evacuaties gaan ook vanochtend door. Bij de zoekactie in Noorwegen naar een vermiste Nederlandse student is een dode gevonden. Het lichaam is nog niet geïdentificeerd, maar de politie heeft vast de familie op de hoogte gebracht. De Nederlander raakte woensdagmiddag vermist tijdens een bergwandeling met enkele anderen in het noorden van Noorwegen. De Surinaamse ex-president Desi Bouterse mag de Verenigde Staten niet meer in. Datzelfde geldt voor 6 andere voormalige kopstukken uit het Surinaamse leger en een aantal familieleden. Reden is dat de 7 mannen betrokken zijn geweest bij de decembermoorden in 1982. Bouterse werd in 2019 veroordeeld tot 20 jaar cel. Een straf die vorig jaar in hoger beroep overeind bleef. Hij had zich begin dit jaar moeten melden bij de gevangenis in Paramaribo, maar kwam niet opdagen. Bouterse staat sinds een maand op de opsporingslijst van Interpol. De regering van Haiti heeft een presidentiële overgangsraad ingesteld. Die moet de weg vrijmaken voor een nieuwe premier die met een nieuwe regering de orde en veiligheid moet herstellen. In het land heerst chaos. De afgelopen jaren hebben bendes op steeds meer plekken de macht overgenomen. Met name de hoofdstad Port-au-Prince maken zij de dienst uit, waardoor inwoners nauwelijks meer toegang hebben tot basisbenodigdheden als eten en brandstof. In Haiti zijn al 8 jaar geen verkiezingen geweest. 3 jaar geleden werd de premier vermoord. Sindsdien zit er een impopulaire interim-premier. Ook de Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij Austrian Airlines stopt tijdelijk met vluchten naar Teheran. Daarvoor is gekozen vanwege zorgen over de veiligheid van personeel en passagiers. In ieder geval tot 18 april worden vluchten geschrapt. Austrian Airlines was de laatste West-Europese maatschappij die nog naar Iran vloog. Oostenrijk riep gisteren al zijn burgers op Iran te verlaten in navolging van de Duitse regering. In het Friese dorp Surhuisterveen is een toespraak van de Israëlische spreker Hananya Naftali verstoord. Volgens Omroep Friesland zaten 4 leden van de actiegroep Friesland voor Palestine in de zaal en zij riepen pro-Palestijnse opmerkingen. Daarna werden ze door de beveiliging uit de zaal gezet. Niemand werd aangehouden. Naftali werkt in het mediateam van de Israëlische premier Netanyahu en was in Surhuisterveen op uitnodiging van de organisatie Christenen voor Israël. Het weer, het klaart op en het is een graad of 11. De dag verloopt verder zonnig. De temperatuur loopt vanmiddag op tot maximaal 23 graden. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Vanaf 3 mei beschikbaar bij jouw Suzuki-dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Jouw Amerika-rondreis? De Jong Intra vakanties. Kom proef zitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. In Lichtpuntjes de podcast deelt Laurentien van Oranje haar lichtpuntje. Lichtpuntjes, nu in je favoriete podcast-app. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey! Koningsdaglot? Wat, heb je die nog niet? Ja, vier Koningsdag met een Koningsdaglot. Koop hem voor 18 april op staatsloterij.nl. En maak naast de kroonprijs kans op 100 extra loten met XL. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6 minuten over 7. In Israël wordt rekening gehouden met een Iraanse vergeldingsactie voor de dood van een Iraanse hoge generaal. Die kwam om het leven bij een Israëlische raketaanval op het Iraanse consulaat in Syrië, in Damascus. Het gebeurde een kleine 2 weken geleden. En Amerikaanse bronnen zeggen dat een Iraans antwoord alsnog komt, en wel ergens dit weekend. Thomas Slijper is fotograaf en woont in Tel Aviv. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat ook na 2 weken nog het gesprek en het gevoel van de dag in Tel Aviv? Nee, absoluut niet. Mensen leven gewoon door. De gesprekken gaan over de dagelijkse problemen en die niks met politiek te maken hebben. Mensen zijn murf. En de dreiging is, zeker sinds 1 april wordt er al gedreigd met een Iraanse aanval. Ja, dat komt nog eens bij de dreiging met een oorlog met Libanon. Dat komt bij de dreiging die er al de hele tijd was vanaf 7 oktober. Er zijn er zoveel sirenes geweest met al die raketaanvallen vanuit Gaza. Je kan niet continu op spanning blijven staan. Ik heb het idee dat mensen gewoon hun schouders ophalen en er heel laconiek van worden. Ja. Heeft u desondanks wel voorzorgsmaatregelen genomen of dus ook dat niet? Ja, ik ben op 7 of 8 oktober heb ik wat flessen water ingeslagen. Er ging toen zo'n advies rond. En ik dacht, nou, dat is sowieso wel verstandig in dit land om een paar flessen water extra in huis te hebben. Ik heb een baby en ik heb wat extra babyvoeding op voorraad altijd. Dat als er even een keer 24 uur of 48 uur alles stagneert omdat de distributie niet meer werkt, dan wil ik niet meteen voor stomme problemen komen te staan die ik had kunnen voorkomen door dit te doen. Maar dat is ook echt het enige. Ik ben er zelf ook redelijk laconiek onder. En ik moet zeggen dat gisteren was ik er zo weinig mee bezig dat toen mijn moeder en mijn zus me schreven, hey, hoe gaat het daar? Hoe voelt het? Dacht ik, wacht, waar heb je het over? Ja. Zover was ik er dus even vandaan, omdat ik het alleen maar over andere dingen had gehad met vrienden om me heen. Dus het leven gaat hier heel erg door. Men weet het wel, maar je kan niet continu hier helemaal door in de stress schieten. Dat kan niet zo lang. Op een gegeven moment is het op. En is dat typisch iets van Tel Aviv of zie je dat in heel Israël? Nou, ik moet mij beperken in mijn kennis, want ik, zeker sinds ik die baby heb 7 maanden geleden, beperkt mijn wereld zich enorm tot Tel Aviv. Dus ik wil geen uitspraak over de rest van Israël doen. Weet ik namelijk niet. Ik merk het gewoon in Tel Aviv en voor buiten Tel Aviv, daar wil ik niet over spreken, dat weet ik niet. U woont al enige tijd in Israël. Is het ooit eerder zo spannend geweest, terwijl het tegelijkertijd dus de orde van de dag is? Maar heeft u dit wel eens eerder meegemaakt? Ik heel klein, een keer in 2022 kwam er een raket, werd er boven Tel Aviv afgeschoten. Maar het was nooit zo als nu. Dus nee, dit is eigenlijk voor het eerst voor me dat ik het zo meemaak. En dat het gekke is dat het, ook op 7 oktober, dat de hele wereld opeens meekijkt naar de plek waar je woont. Dat is een rare ervaring. Dat iedereen bezig is met de plek waar jij gewoon normaal wil leven. Dus dat is, dat is wel een nieuwe ervaring voor me. Ja. En soms meer bezig is misschien zelfs wel dan de mensen in Israël zelf. Ja, absoluut. Absoluut. Ook destijds. Vaak krijg ik nog de eerste maanden kreeg ik mails van sterkte daar. Ik dacht, nou, als ik naar het weer bij jullie kijk, dan weet ik niet wie sterkte moet wensen. Want dat klinkt heel zullig, maar de zon schijnt. Dat doet wat met je. Dat is echt goed voor de geest. Ja. Dus we hebben hier heel veel licht. Het is een hele milde winter geweest. Dat compenseert allemaal, wat niet wegneemt dat iedereen een soort van, ik zelf voel een soort onderhuidsdepressie. Want de toekomst is somber. Er is er is geen goede toekomst uit te tekenen voor dit land. Ja. Er is afschuwelijk veel geweld geweest het afgelopen half jaar. Want het begon natuurlijk met 7 oktober, maar vervolgens is natuurlijk Gaza helemaal in puin geschoten. Die mensen zijn ons niet leuker gaan vinden daar, om het even simpel te zeggen. Dus wat gaat dat voor onze toekomst brengen? En heeft u om al die redenen... Iedereen in Israël is nog getraumatiseerd van Nederland? Ja, nee, ik zit wel over te denken, als we hier, we hebben het af en toe over, als die echt misgaan, is het niet meer leuk. Dan hebben een hele hoop mensen hebben het over Griekenland. Om naar een soort vergelijkbare plek te gaan. Vergelijkbaar weer, een soort vergelijkbare wijk in Athene. Dus daar hoor ik opeens steeds meer mensen in Tel Aviv over praten. Maar men is hier wel wat gewend, dus men denkt niet meteen aan weggaan. Overigens letterlijk wel weggaan. Ik ga zo meteen een Nederlands studerend vriendinnetje hier naar het vliegveld brengen. Want die smeert hem wel. Die vond het wel een beetje te heet worden nu. Ja. Dus als haar vlucht gaat, dan vertrekt zij zo meteen naar Europa. Nou, veel sterkte daarbij en blijf veilig. Thomas Slijper, fotograaf dankjewel. In Tel Aviv. Dank voor het gesprek. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Luisteren zul je dan wel met een koptelefoontje op moeten doen als je op de fiets zit. En dat zitten 15.000 mensen vandaag in Limburg. Tourversie van de Amstel Gold Race is er. En voor veel liefhebbers is dat het leukste fietsweekend in Nederland. Nou, ben je een fietsliefhebber, is dan natuurlijk de eerste vraag. Vincent van Rijn. Ik ben zeker een fietsliefhebber, maar niet op een racefiets. Niet op een racefiets? Dat geldt wel voor de... Nee. Met die dunne bandjes. Nee, ik heb het een tijdje geprobeerd. Dat was niet mijn sport. Maar goed, daar gaat het niet over. Veel mensen hier, daar is het wel hun sport voor. Hoewel ik ook wel een beetje nerveuze blikken zie. Want sommigen gaan inderdaad voor 240 kilometer. Ja, dat is nog een end. En daarom wordt er om me heen heel veel jelletjes genomen. Een banaantje. En echt... honderden mensen nu aan de start met een racefiets aan de hand, goed onderhouden. En ook wel heel veel bidonnen water, want het wordt behoorlijk warm. Vanaf vanochtend 6:30 is er gestart hier. Toen was er een soort startmoment. Maar dat startmoment er was eigenlijk niet zo vanzelfsprekend de afgelopen maanden. Want de gemeente Vaals dreigde nog even roet in het eten te gooien door het weren van dit soort grote tour-evenementen. Want, zei de gemeente, sommige mensen daar, wielertoeristen, zouden te veel overlast veroorzaken. En ook nog eens een keer de rust verstoren in stiltegebieden. Nou, uiteindelijk werd het een hele politieke klucht, politieke discussie. Het liep met een sisser af. En dus is er gewoon gestart vanmorgen. En dat gebeurde vanaf 6:30. 3, 2, 1. Heel veel succes. Ja, veel succes. Maak er een mooie dag van. Ga ervan genieten. Bon chance. Veel effort. Lots of success. Enjoy the ride today. 240 kilometer. En u? Ook, ja. Met z'n tweeën, dat is een end. Ja, dat zeker. Vandaar ook zo vroeg bij de start. Ja. Nou zijn er ook afstanden van 65 kilometer, 100 kilometer. Ja, maar wij toch de 240. Waarom dan toch de 240? Ja, een uitdaging, hè? Die ga je niet uit de weg. Nou zie ik allemaal bidonnetjes op de fiets. Maar waar is dan bijvoorbeeld eten? Achter. Wat, kun je het even laten zien? Wat neem je dan mee? Pannenkoeken. Reepies. En eigenlijk hoop ik hiermee de eerste stop te halen. En om vol te laden weer bij de volgende stop. Want onderweg wordt dan eten uitgedeeld of kun je kopen? Of... Nee, kan je pakken wat je wilt. Dus daar ligt er helemaal suikerwafels, ligakoeken. Ja, kan je alles meenemen. Ja, en hoeveel kilometer moet u fietsen op die ene pannenkoek die ik daar in dat zakje zag? Ja, ik denk toch wel 50. Dan moet ik wel even echt bij laten denken. Goedemorgen meneer. Nog even een banaan voor de laatste energie. Ja, inderdaad, klopt. Ja. 240 kilometer, dus het zal nodig zijn. Hè. Uit België hoor ik. Ja, klopt. Wat is er zo mooi aan deze klassieker? De regio en de organisatie is heel goed in orde. En de sfeer. Ik voel me wel af. Ja, het is niet echt rustig fietsen met 15.000 mensen. Waarom is het dan toch aantrekkelijk? Je bent nooit alleen. Je kan altijd in iemand zijn wiel kruipen. Als je bergjes rijdt, kan je een beetje meten met de anderen. Het is leuker met z'n allen. Nog iets speciaals meegenomen om die 240 kilometer door te komen? Ja, goede benen. Ook een beetje en een paar mannen. ik zie alleen maar mannen om u heen. Ja. Die moeten we er ook een beetje doorheen gaan slepen. Nou. Dus, yes, maar we gaan lekker starten. Heeft u er een beetje zin in, meneer? Ja, zeker. Natuurlijk. Is dit de eerste keer of de zoveelste keer? Tweede keer. En hoeveel kilometer gaat u vandaag rijden? Het voornemen is om 240 kilometer te fietsen. En ja, hoe heeft u zich daarop voorbereid? Fietsen. Ja, dat hoop ik dan wel. Ja. Maar ook nog andere dingen mee, misschien... Afvallen, hè? Waarom kijk je nou naar mij? Nou ja, ik zie het niet helemaal, maar het is dus... Nou, is een beetje hoe... Ja, een beetje vechtend de berg op zo. Vincent van Rijn die was in Valkenburg. Want daar doen toerfietsers vandaag de Amstel Gold Race. Het is natuurlijk allemaal de voorbereiding op de echte race. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:15. In Op 1 was er aandacht voor de steun aan Oekraïne, want het overviel de formerende partijen en de informateurs dat er nog eens 1,4 miljard euro extra wordt uitgetrokken voor dat land. Dat hadden ze graag eerder willen weten. Jesse Klaver van GroenLinks PvdA snapt die ophef niet. Dit is niet controversieel verklaard, met een reden. Precies die wordt geschetst. Het is belangrijk dat er nu dat het kabinet gewoon volledig blijft regeren als het gaat over Oekraïne. En alles doet wat nodig is. Daarbij komt, het is helemaal niet gebruikelijk. Ik heb een aantal keer aan de formatietafel gezeten. Het is helemaal niet gebruikelijk dat kabinetsbesluiten worden gedeeld met de formatietafel. Dat zijn namelijk gewoon politici, net zoals ik dat ben in het parlement. En wij worden allemaal op hetzelfde moment op de hoogte gesteld. Ja. Volgens demissionair minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Jeffrey van Leeuwen, is het ook niet anders. Iedereen weet dat ze deze rol pakken en door blijven pakken zolang als het nodig is. Daar staat de Kamer ook volledig achter. En dit betekent gewoon planning, dat we ook door kunnen met dingen bestellen voor Oekraïne. En dat het niet stopt. Ja. Want als we niet extra geld beschikbaar maken, dan stopt het op een gegeven moment. Je kan niet met je vingers klikken en morgen zijn er wapens of zijn er elektriciteitsonderdelen voor centrales. Dat moet je plannen lang van tevoren. En dit is gewoon verstandige planning voor de komende anderhalf jaar. De populariteit van stamboomonderzoek is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Daarover ging het bij Bo. Ook is het steeds makkelijker om de geschiedenis van een familie uit te pluizen. Wat archivaris Harmen Snel van het programma Verborgen Verleden vooral opviel, is dat bijna iedere Nederlander wel Duitse voorouders heeft. Nederland is natuurlijk ook een doorgangsland geweest altijd. Hè? Dus het was een relatief rijk land, dus uit buurlanden kwamen mensen om hier te komen werken en bleven, trouwden. En ja, dat zijn allemaal gewoon weer Nederlanders geworden. Mm-hmm. En geen Nederlander zijn die vier, zeg maar, Nederlandse grootouders heeft. Of ja, die geen Duits bloed heeft. Mm-hmm. En waarschijnlijk ook Frans en waarschijnlijk ook Belgisch, maar Duits zeker. Dat zei Harmen Snel, maar dan moet ik waarschijnlijk Harmen Snel zeggen. Door zo'n stamboomonderzoek te doen krijgen mensen verschillende inzichten over zichzelf, zegt hij. Begrip over jezelf. Begrip over omstandigheden wanneer je zelf bent opgegroeid. En dingen gaan vaak generaties door, hè? Ja. Ik bedoel, het is ontzettend moeilijk, en zeker vroeger, om uit een armoedespiraal te komen. Mm-hmm. Dat lukte bijna niet. Als je arbeider was, en dan konden je kinderen niet zomaar met de boer trouwen. Mm-hmm. Dat ging gewoon helemaal niet. Of met de zoon van de dominee. Dus je bleef in die armoedespiraal. Ja. Het is eigenlijk pas na de oorlog dat echt veranderd is. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over de plaatsing van de Nederlandse handbalsters voor de Olympische Spelen in Parijs. Oranje versloeg Tsjechië gisteravond overtuigend. 32-18 was de stand. Terwijl het een dag daarvoor tegen Argentinië minder makkelijk ging, zag speelster Lois Abbing. We hebben dat best wel heel snel goed omgezet. En ik denk, ja, zoals we spelen tegen Tsjechië, als we dat kunnen laten zien, dan zijn we denk ik als team vooral echt enorm sterk. En dan zijn we ook als selectie heel breed en kunnen we op alle posities gevaarlijk zijn. Dus ik denk dat als we dit kunnen voortzetten naar de Spelen, dan zou dat echt heel mooi zijn. Na 2016 en 2020 is het de derde keer dat de Nederlandse handbalsters naar de Spelen gaan. Ook voor Abbing is het de derde keer. Het is heel bijzonder. Ik had het daarnet met Estefano ook over dat je van 2012 net niet plaatsen naar opeens drie Olympische Spelen op rij gaat. En ja, dan missen echt nog één medaille. Tuurlijk zou natuurlijk goud het allermooiste zijn. Maar ik denk, op een Spelen heb ik eigenlijk altijd wel gezegd, gewoon een medaille op de Spelen is fantastisch. Dus ja, daar gaan we voor. En ja, dat zou een enorme droom zijn die uitkomt. En liefst natuurlijk goud, maar ik zou met zilver en brons ook echt heel erg blij zijn. Dat was gisteravond op Radio en TV. En het is een hype, schijnt het afvallen met injecties. En artsen die maken zich daar grote zorgen over. Ja, daar schrijft het Parool over. En dan gaat het onder meer over het diabetesmedicijn Ozempic. Dat wordt gebruikt om in korte tijd af te vallen. Cosmetische klinieken adverteren steeds vaker met dit soort injecties. Alleen voor mensen met morbide obesitas is het medicijn aan te raden, zeggen deskundigen. En dan wel onder goede medische begeleiding. En ook moet de leefstijl helemaal veranderen, want anders zitten de kilo's er zo weer aan. De inspectie heeft inmiddels meldingen gekregen over de klinieken en doet onderzoek. De verbouwing van het Binnenhof is volgens de Telegraaf een bodemloze put. Het project is zo complex en omvangrijk dat het volgens demissionair minister De Jonge niet meer te begroten is. Dat zegt hij aan de vooravond van de voorjaarsnota tegen de krant. Na archeologische en bouwkundige onderzoeken blijkt de staat van de gebouwen veel beroerder dan gedacht. Er werd in 2015 gedacht dat 475 miljoen euro genoeg is. Inmiddels is de begrote 850 miljoen alweer achterhaald. En deze week werd bekend dat Zwitserland in juni een vredestop over Oekraïne organiseert. Het land heeft minstens 120 landen uitgenodigd. Ja, dat Rusland niet aanwezig zal zijn, is duidelijk. De komst van een andere cruciale gast, China, is volgens Trouw nog onzeker. Het land is de voornaamste partner van de Russen en presenteerde vorig jaar al een eigen vredesplan. Ja, mocht China besluiten te komen, dan is volgens Oost-Europa-deskundige Bob Deen de kans groot dat andere niet-westerse landen ook komen. Ja, we waren net al even in Limburg. Het AD vraagt zich op de voorpagina af of het wielrenner Mathieu van der Poel lukt wat nog niemand is gelukt. Namelijk 3 klassiekers in hetzelfde jaar winnen. Dat kan als hij morgen de Amstel Gold Race wint. Nadat hij vorige week Parijs-Roubaix en eind maart de Ronde van Vlaanderen won. Toch is er van een Mathieu-mania volgens een van de organisatoren niet meteen sprake. Maar met mooi weer verwachten ze wel grote drukte langs de route. Precies, dankjewel. Ja, en het is maandag 5 jaar geleden dat de Notre Dame in Parijs in brand vloog. U kent de beelden natuurlijk nog wel. Nou, president Macron die beloofde toen: we gaan de kathedraal in 5 jaar herbouwen. En dat is gelukt. Correspondent Frank Renaud die ging er kijken. We lopen tussen de honderden toeristen voor de Notre Dame op het Île de la Cité, het eiland in hartje Parijs. En eerlijk is eerlijk, het is wel echt indrukwekkend. Ik stond hier 5 jaar geleden ook in de buurt, toen de vlammen uit het dak sloegen. En sindsdien is er wel heel veel opgeknapt aan de kathedraal. De afgelopen 5 jaar is de Notre Dame vrijwel volledig hersteld. En dat is een knappe prestatie, zegt Mathieu Loers, architectuurhistoricus met wie ik hier wandel. De Notre Dame is natuurlijk maar deels afgebrand. Dus het zijn vooral het houtwerk, het dak en de torenspits die weer helemaal moesten worden herbouwd. Si on avait eu de la pierre à rebâtir depuis le niveau du sol, évidemment, les temps auraient été beaucoup plus longs. Als de kathedraal helemaal was afgebrand, als de muren waren ingestort, ja, dan was het in 5 jaar nooit gelukt. La flèche, par exemple. Elle a pris autant de temps à être reconstruite. De torenspits bijvoorbeeld, dat kostte nu 6 maanden om die te bouwen. En dat is even lang als toen de vorige spits erop werd gezet, in 1859. Toen duurde het ook 6 maanden, net als nu. 6 mois, comme aujourd'hui. Het was president Macron die enorme druk op de werkzaamheden heeft gezet. Hij zei na de brand in 2019, de klus moet in 5 jaar geklaard worden. En wat ook meespeelde, zegt historicus Mathieu Loers, geld. Et qu'on a des financements importants grâce à la générosité du monde entier, ça fait que 5 ans c'est tenable. De afgelopen jaren is 846 miljoen euro aan donaties binnengekomen, afkomstig uit 150 landen. En dat is meer dan genoeg om alle werkzaamheden te betalen. I'm with my family. And we come from the US, we're from New York State. Een Amerikaans gezin staat voor de nu nog dichte deuren van de Notre Dame. Independent of your religious affiliation, it's difficult to ignore the beauty of the art and architecture that's here. Zelfs als je niet gelovig bent, zegt de vader, zie je hoe prachtig de kunst en de architectuur van de kathedraal is. Overal om de Notre Dame heen staan nu nog steeds stijgers en stellages. Er wordt nog volop gewerkt. De torenspits die is af. Die is bijna 100 meter hoog. Aan de bovenkant is al lood rondom de toren bevestigd. En aan de onderkant zie je alleen nog het houten skelet. Daar komt nog lood omheen. Binnen wordt ook nog volop gewerkt. Daar worden bijvoorbeeld de 8000 pijpen van het grote orgel schoongemaakt. Zodat er straks ook weer op gespeeld kan worden. Even though we know that it's temporarily closed, but we still had to come here because een echtpaar is speciaal naar Parijs, naar de Notre Dame gekomen, hoewel ze weten dat hij nog dicht is. Just seeing this and experiencing the beauty of the architectural structure, it's amazing. It's amazing. Yes. Dat ze de pracht en de praal van de Notre Dame alleen van buiten kunnen zien, kunnen beleven, zoals ze het noemen, daar zijn ze al meer dan blij mee. Mathieu Loers, u bent dé specialist. Wat maakt deze heropbouw nou het meest bijzonder? Ce qui est le plus spécial dans cette rénovation, à mon avis, c'est le fait d'avoir reconstruit cette charpente telle qu'elle était au Moyen-Âge pour les parties qui dataient du Moyen-Âge. Het feit dat de kathedraal weer precies in authentieke staat wordt hersteld, dat vindt historicus Mathieu Loegs het unieke. Het deel dat in de middeleeuwen werd gebouwd is nu weer precies zoals het in de middeleeuwen was. Het is zelfs herbouwd met dezelfde materialen, hetzelfde handwerk en dezelfde ambachten als die destijds werden gebruikt. Elle est à la fois la cathédrale perdue. De Notre-Dame waar we nu voor staan is nog steeds de kathedraal die we door de brand zijn kwijtgeraakt, maar het is ook een kathedraal van nu voor komende generaties van bezoekers. La cathédrale retrouvée et la cathédrale de notre temps. Frank Renaud was dat bij de kathedraal, de Notre-Dame in Parijs. Als u en ik naar binnen willen, moeten we nog even wachten. Want op 8 december, dus pas over 8 maanden, gaan de deuren weer open voor het normale publiek. En ik heb even gegoogeld op wraakpop. En dan krijg ik veel advertenties voor voodoo-poppen. Terwijl ik het eigenlijk een hele mooie term vind voor mensen die in de muziek afrekenen met een ex-geliefde. Afgelopen half jaar vooral heel veel vrouwen die daar succesvol mee waren. Liefdesliedjes met een randje krijg je dan. Nou, Benson Boone is een man en volgens mij rekent hij af met een andere man. En het resultaat wat je dan krijgt heet Cry. I tried to hide it through the silence while I played along. I'm welling up behind my eyelids when I'm holding on to the rage so badly I hate it. And I wish that all of... I should really try to calm my mind and see things from your side. Or maybe you can... Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Money, money. Ja, money, money. Je hoort het goed. Money, money. Jackpot alert. De hoogste jackpot van Nederland staat nu extreem hoog. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. KNWB, hoe kan ik je helpen? Ja, wat zit er eigenlijk allemaal standaard in jullie private lease pakket? Nou, inzittende verzekering, opbouw van je schadevrije jaren, opzegbaar bij persoonlijke omstandigheden, haal en inservice en snel weer onderweg met techhulp van de Wegenwacht. Ga voor het meest complete private lease pakket. En lease nu de Kia Picanto vanaf €249 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. NPO Radio 1. Om ruim 1 minuut over 7:30 krijgt u de hoofdpunt van het nieuws van Sit. Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen 2 jaar geleden is ruim 1 op de 10 raadsleden opgestapt. In een enquête van Nieuwsuur zeggen raadsleden dat ze de werkdruk te hoog vinden. Volgens de Vereniging van Raadsleden hebben lokale politici moeite met dossiers die steeds groter worden. En vaak hebben ze ook nog een andere baan. Nederland past het reisadvies voor Israël aan in verband met de oplopende spanningen met Iran. Buitenlandse Zaken waarschuwt reizigers voor een verhoogde kans op raketaanvallen en terroristische aanslagen in heel Israël. De voortvluchtige Surinaamse ex-president Desi Bouterse mag de VS niet meer in vanwege zijn rol bij de decembermoorden. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het geldt ook voor 6 andere voormalig kopstukken uit het Surinaamse leger. En modeontwerper Roberto Cavalli is overleden. Hij was een van de bekendste ontwerpers van Italië. Cavalli werd beroemd in de jaren 70 met exotische slangenprints en jeans met slijtplekken. Hij was al lange tijd ziek. Roberto Cavalli was 83 jaar. Het weer van Floris Lafeber. Floris, goedemorgen. Het lijkt een beetje een trend te worden dat het door de week koud is en in het weekend heel mooi. Goedemorgen. Ja, dat is inderdaad de laatste tijd wel een beetje het geval, inderdaad. Maar vandaag kunnen we op een mooie lentedag rekenen, want er is flink wat ruimte voor de zon. Wel zien we dat er ook wat sluierwolken over het land trekken en lokaal kunnen ook wat enkele stapelwolken tot ontwikkeling komen. Maar het blijft wel droog en de temperatuur die stijgt vanmiddag naar een lenteachtige 20 tot 24 graden. En daarbij waait een matige tot de zee vrij krachtige zuidwestenwind. Ja. Alleen in het Waddengebied, daar is het wel beduidend frisser dan elders in het land. Want daar blijft het kwik maar steken op een graad of 15. Ja, dat lijkt dan een beetje het beeld te worden voor zondag ook. Inderdaad, ja, want zondag gaat de temperatuur wel behoorlijk lager uitkomen dan vandaag. Het wordt dan nog maar een graad of 13 gemiddeld. Er is wel ruimte voor de zon. En het waait af en toe wel eens stevig door uit een westelijke richting. Maar het blijft wel droog en over het algemeen wordt het nog wel een vriendelijke dag morgen. Maar het weerbeeld gaat daarna wel veranderen, want de wind die draait naar het westen tot noordwesten. En daarmee wordt echt nog wat koelere lucht vanaf de Noordzee naar ons land geblazen. En dat gaat ook gepaard met buien. En die buien kunnen best wel eens stevig zijn met kans op hagel, onweer en ook windstoten sluit ik zeker niet uit. Zowel maandag als dinsdag wordt het nog maar overdag een graad of 10. En daarbij gaat het ook nog eens stevig waaien, want maandag is in een groot deel van het land kans op zware windstoten tot wel 80 km per uur. We pakken het weekend gewoon eerst even mee. Dat lijkt me een goed plan. Floris Lafeber, dankjewel. Graag gedaan. In no time chill je weer in een hangmat tussen 2 palmbomen. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €200 per persoon. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar... en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag? Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. Aantrekkelijk rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het 9e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Uw belegging is geborgd met het recht van eerste hypotheek. Meedoen kan vanaf 100.000 euro. Mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Ineke is opgegroeid op een boerderij in Hoogmade. Ze ging naar de kweekschool en werd juf in Amsterdam. Daar zong ze in de bruine kroeg van Tante Stien mee met Johnny Jordaan. Op vakantie in Epe ontmoette ze bij de Poffertjeskraam een Brabantse bierbrouwer uit Ulvenhout. Hun oudste zoon verbouwt nu een arbeiderswoninkje, nog met zo'n granito aanrecht, in Tilburg. Waar kom jij vandaan? Ontdek ook jouw geschiedenis in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Vanaf 3 mei beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. In Sahellanden zoals Mali, Niger en Tjaad is het normaal al heet en droog. Nu hebben ze ook nog eens te kampen met een hittegolf. En als gevolg van die extreme hitte zijn er al heel veel mensen overleden. Veel meer dan normaal. Afrika-correspondent Saskia Huytren is nu in Senegal. Waar is het op dit moment het heetst? Of is dat eigenlijk in de hele Sahel? Nou, niet in de hele Sahel, maar wel in de drie landen inderdaad die je noemde. Niger, Tjaad en Mali. En dan vooral in Mali. Afgelopen week is er in de stad Kai in het westen van het land een temperatuur van 48,5 graad gemeten. En dat is dat zou de hoogste temperatuur ooit gemeten zijn wereldwijd in de maand april. Wat je ziet is dat daar ziekenhuizen, mortuaria en begraafplaatsen overvol zitten. Want honderden mensen, meer dan normaal in die periode, die zijn overleden. Het zijn vooral mensen die al zwakker waren, oudere mensen, zieke mensen. En ja, dit soort periodes die zullen in de Sahelregio vaker voorkomen, verwachten klimatologen. Want de verwachting is dat de temperatuur daar de komende decennia, de gemiddelde temperatuur wereldwijd verder gaat stijgen. Dat gebeurt natuurlijk overal ter wereld, maar in de Sahel zou dat nog harder gaan dan wereldwijd. En ja, de voorspellingen die lopen uiteen, maar het gaat zeker om een paar graden meer. En in de gebieden waar het al zo heet is, gaat dat absoluut verder grote impact hebben. Ja. En hoe wapenen mensen zich daartegen? Ja, dat gebeurt op verschillende manieren. Nu in Mali zijn het van die maatregelen die wij ook wel kennen in Nederland. Hè? Een hitteplan dat van kracht is, scholen die eerder dichtgaan, voorlichting dat wordt gegeven. Maar dat helpt natuurlijk niet tegen het grotere plaatje. Een van de discussies die ook hier in de Sahel wordt gevoerd is hoe mensen beter beschut kunnen worden tegen de warmte en hoe ze dan kunnen wonen. En waar een aantal bouwkundigen en architecten nu steeds luider voor pleiten is om bioklimatisch te gaan wonen. Wat betekent dat je je woonomgeving aanpast aan het lokale klimaat en natuurlijke materialen daarvoor gebruikt. En een van de materialen waarmee op sommige plaatsen al eeuwenlang in regio's in de Sahel wordt gebouwd en dat nu hernieuwde aandacht krijgt, dat is een mengsel van klei, water en stro. Dat wordt gedroogd en dan krijg je leem. En toen ik onlangs in Niger was, in de woestijnstad Agadez, kreeg ik te zien en te horen hoe dat mensen kan helpen beschermen tegen de toenemende hitte in hun land. De moskee van Agadez. Sinds 11 jaar staat hij opgenomen in de werelderfgoedlijst van UNESCO. En dat is niet voor niets. De minaret is 27 meter hoog. Hij is 500 jaar oud. En hij is helemaal gemaakt van water, klei en stro. Een moddermengsel dat ze hier banco noemen. En ik heb hier afgesproken met Amma Atubu. Hij is door de sultan van Agadez aangewezen als de bouwbeheerder van deze moskee. Hij moet erop toezien dat de moskee in goede staat blijft. Dat is hier een soort koninklijke taak. En zo ziet hij er ook uit. In zijn imposante, kan je wel zeggen, witte gewaad. Een witte tulband en een grote ketting om zijn nek. De lelijke, dat ze dit zo hangen in de taak. Hij zegt, ja, in allerlei oude steden in de omgeving vind je dit soort gebouwen. Die zijn gemaakt van modder. Ze behoren tot ons architectonisch erfgoed. En symboliseren iets dat al generaties lang stand houdt. Deze bijzondere bouwstijl die hoort bij de geschiedenis van Agadez. Het is uniek. Het geheim waarom deze moskee zo lang staat is eigenlijk heel simpel. Ongeveer 1 à 2 keer per jaar worden de muren hier opnieuw ingesmeerd met een nieuwe laag banco, met modder. En zo kan dus een hele stad van banco gebouwd worden. Maar denk niet dat dit een praktijk is die tot het verleden behoort. Ook een nieuwe wijk, even buiten de stad, wordt helemaal gebouwd van banco. L'avantage de la maison en banco est que au fait l'intérieur ils sont froids. Abdourahman Ibrahim is de opzichter hier op dit bouwterrein. Hij zegt, ja, ook voor moderne huizen is banco juist heel goed. Want in tijden van klimaatverandering wordt het hier steeds heter. En de dikke muren van gedroogde modder die beschermen daartegen. Als het buiten warm is, dan blijft het binnen koel. Je pense que on a intérêt aussi à garder nos maisons en banco. Et pour la culture, et pour la tradition, et pour le climat aussi. Hij zegt, we zijn heel trots op deze traditie. Onze voorouders leefden zo en nu doen wij het. En later dan zijn het onze kinderen. Er is voor banco altijd een toekomst. Villa en avenir le banco. Villa toujours en avenir. Ja, dan krijg je dus een Vinex-locatie van modderhuizen. Dan ben je cool binnen. Maar Saskia, je zei, er wordt inderdaad een gemiddelde temperatuurstijging voorspeld de komende tijd. Dan heb je ook problemen met landbouw en dergelijke, lijkt me. Wat is daar de verwachting? Ja, nou, daar zijn eigenlijk al de grootste zorgen over. Want dit heeft natuurlijk niet alleen gevolgen voor mensenlevens. Mensen die raken ontheemd. Bepaalde delen die zullen permanent onbewoonbaar worden uiteindelijk vanwege de hitte. De Verenigde Naties bijvoorbeeld, die waarschuwen daar ook al regelmatig voor. Ook zeker in de context van de Sahelregio. Want daar zien we al dat er al steeds meer klimaatgerelateerde conflicten zijn. Er zijn lappen grond die voorheen nog wel enigszins vruchtbaar waren, maar die zijn nu helemaal verdord. Daar kan geen basisvoedsel meer worden verbouwd, zoals mais, giers of zorgen, dat mensen al zo hard nodig hebben daar. En in combinatie met bevolkingsgroei willen steeds meer mensen ook nog aanspraak maken op de stukjes die nog wel enigszins groen zijn, om daar te gaan boeren, om dingen te verbouwen, of in het geval van nomaden, om daar hun vee te laten grazen. Dus dit is absoluut een probleem dat de Verenigde Naties en andere organisaties wel aankaarten. Van, hey, let op, deze hitte gaat heel erg veel gevolgen krijgen in de Sahel. Ja, en merk je dat bijvoorbeeld een land als Senegal, waar jij woont, dat zich daarop voorbereidt, anders dan voorbereiden op een gewapend conflict? Nou, niet zozeer op die manier, maar we zien ook wel in Senegal. Kijk, waar ik woon, Dakar, dat ligt aan zee. Dat is nog wel net een ander klimaat. Maar als je bijvoorbeeld richting het oosten gaat, dan kom je al richting Mali, het westen van Mali, waar dus net die hele hete temperatuur is gemeten. Dat record van 48,5 graden in de maand april. Ja, tuurlijk maken ze zich daar zorgen over. En worden ook wel aan dat soort maatregelen gedacht. En ook hier zijn architecten en bouwkundigen aan het kijken naar de bouwstijlen van de Sahel. Hoe ze bijvoorbeeld met modder huizen kunnen gaan bouwen en of dat zou kunnen helpen voor mensen in bepaalde delen van het land. Saskia Houtuin was dat in Senegal. Elke zaterdag van 7 tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Wie aan Aleppo denkt, zal waarschijnlijk denken aan de verwoestingen van de Syrische burgeroorlog. Na jaren van gevechten ligt de stad in puin, nog steeds. Maar de cultuur uit Aleppo, die is er nog. Het is een stad met een grote en diverse muzikale traditie. En dat laten gevluchte Syrische muzici horen samen met het koor Capella Amsterdam. En dat doen ze in een voorstelling, Aleppo, waarmee ze de komende weken op tournee zijn. Our dear city, Halep. Hoofdzanger Wassim Arslan vertelt het verhaal van zijn stad, waar zijn familie al 950 jaar woont. The souk became the front line during the civil war, and it was virtually destroyed. Willem Bruls is initiatiefnemer van deze voorstelling. Hij raakte betoverd door de stad. Vertel eens, want hij kent het om de verkeerde redenen. Totaal verkeerde redenen, helaas. 25 jaar geleden kwam ik er voor het eerst. En ik werd meteen verliefd op de stad. De huizen, de architectuur, de mensen, de muziek, de geuren. Echt een ongelooflijk mooie stad. Aleppo, een van de oudste steden in de wereld, was een etnische en religieuze smeltkroes waar allerlei soorten muziek elkaar beïnvloed hebben. De muziek van Aleppo heeft een hele speciale betekenis. Het gaat over samen zijn. Jawa, Manla, speelt de oud. Dan is het leven ook iets makkelijker door de muziek. Dus de muziek is de taal. En in Aleppo was het echt gebruikelijk dat je overal muziek hoort. In de taxi, op straat, als je in een café zit. Gewoon muziek was altijd erbij. Vindt u het dan niet heel stil in Nederland? Heel stil. Heel stil. Gaat het om de schoonheid van de muziek of gaat het om het verhaal van die rijke cultuur, de stad die vernietigd werd en dan hier iets moois laten horen? Vanavond gaat het om de muzikale kaleidoscoop die die stad is. De enorme gelaagdheid, de muzikale rijkdom. Dus dat is waarom zo'n voorstelling ook belangrijk is. Dat je aan mensen laat zien dat wat een stad betekent eigenlijk. Door de muziek en door die cultuur ontdek je eigenlijk de ziel van een land. Het gaat niet meer zo vaak over Syrië in het nieuws. Weet u het eigenlijk, wat de stand van zaken is nu in Aleppo? Assad heeft het voor het zeggen. Ik ben er in 2021 voor het laatst geweest. Het rommelt nog steeds. Wordt er nog muziek gemaakt? En er wordt ook nog muziek gemaakt. Mensen zijn arm, mensen hebben minder geld. De beste muzici zijn naar het buitenland verdwenen. Maar er wordt nog steeds elke dag muziek gemaakt in Aleppo. De muziek geeft de mensen hoop. Gewoon om het gevoel te hebben dat er nog hoop is en dat er nog leven is. En dat kan je gewoon voelen door de muziek. Bij het laatste nummer mag er worden meegeklapt. Het Nederlandse publiek vindt het geweldig. Je hoeft dus niet naar Aleppo om het te horen, want de voorstelling Aleppo die trekt door het land. De reportage was van Matthijs van der Wiel. Ja, ik ben niet zo'n volger van de eerste divisie, maar dan schijn ik gisteravond toch wat gemist te hebben. 33 goals vielen er gisteravond en zit eentje, die schijnt er de mooiste te zijn. Ja, dat was de goal van Vicente Verzuijen van FC Emmen, die tegen MVV vanaf de middelcirkel scoorde. En dat klonk zo bij ESPN. Verzuijen in één keer. Zit de keeper voor zijn goal. Verzuijen! Wat een goal! Schitterende goal. Verzuijen. Wat een gochme. Kijken, doen, uitvoeren. En alles uitstekend gedaan. Ik vind het nog redelijk onderkoeld klinken. Ja. Voor de mooiste van de avond zeker. Maar voor de zegen was het ook niet genoeg. Want de FCM verloor uiteindelijk met 3-1. Ja, dan Excelsior. Die heeft een belangrijke stap gezet om in de Eredivisie te blijven. De ploeg won met 4-0 van concurrent FC Volendam. Het zorgde voor een opgeluchte Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen. Verslaggever Frank Wielaert vroeg hem hoeveel kilo zorgen er van hem af is gevallen. Ja, wel veel. Het was al, waren wel vervelende weken. Zeker deze week was het toch best wel voor Excelsior doen was het onrustig. En dan voel je je ook wel druk op de ploeg, op jezelf, op de stand, op het Eredivisieschap. Ja, dat zijn geen leuke weken. Gelukkig heb je dan een ervaring die je een bepaalde rust brengt. En hopelijk dan inderdaad goede dingen doet. Nou, het pakt vandaag geweldig uit. Dat was genieten vanaf de eerste minuut. Darts, het jonge dartstalent Jan van Veen, die heeft voor de tweede keer in korte tijd routinier Raymond van Barneveld verslagen. Twee weken geleden gebeurde dat al in München. Gisteravond deed de 21-jarige van Veen het nog een keer in de eerste ronde van het Eurotour toernooi in Riza. Het was te horen bij Viaplay. Surely Jan van Veen wraps it up now. Double 11 does the job and Barney is beaten for the second Eurotour running. En dan nog golf, want Tiger Woods die heeft een record neergezet bij de Masters, het meest prestigieuze golftoernooi ter wereld. Voor de 24ste keer heeft hij zich geplaatst voor de finale dagen, meldt onder meer de BBC. Hij stond al op gelijke hoogte met Gary Player en Fred Couples, maar na gisteren staat hij alleen bovenaan. Ja, dat Woods de finale dagen haalde is op zich al knap, want hij speelt pas sinds zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Woods die kampt nog altijd met de naweeën van een auto-ongeluk 3 jaar geleden. Hij brak daarbij beide benen. De Masters duren nog tot en met zondag. En voor de winnaar ligt 2,8 miljoen euro klaar. NPO Radio 1. Dit is tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Maybe I'm not some chosen one. Damn it, I'm my father's son. And that's something I'm pretty proud to be. The colder days have drawn their guns. The warmer days are on the run. And I hate that I'm stuck right in between. Turn my gray skies blue. Just trying to be like you. Going top down in that old Mercedes. Music loud, go ahead and hate me. Spare the nickel, I'll just keep the dime. Find ways to cut the fat. Hot coffee and a Trident pack. Damn it, it's so good to be alive. Heroes come to save a mess. You sold those inside my chest and found a way to soak up all the stains. Got all my anger bottled up. A drop away to fill that cup. But anymore and I might go insane. Oh, I'll turn my gray skies blue. Just try Amber was dat. Good to be in, good to be in de Melkweg, kan hij dan beter zingen, want daar staat hij woensdag nog op te treden. Ja, bombardementen door Engelsen en Amerikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog kosten behoorlijk veel levens. Misschien zelfs wel meer dan dat Duitse bombardementen kosten. NOS-presentator Rob Tripp die dook in een onbekend verhaal van die bombardementen voor de podcast Bevriende Bommen. Goedemorgen, Rob. Hey, goedemorgen. Ja, die geallieerde bombardementen, want daar hebben we het dus over. Waarom vonden die überhaupt plaats? Waarom gebeurde dat? Nou ja, dat kun je bijna een beetje vergelijken met wat we kennen uit de oorlog in Oekraïne. En waar we natuurlijk grote schande van spreken. Als er weer energiecentrales onder vuur worden genomen en weer bruggen opgeblazen en mensen het leven onmogelijk wordt gemaakt. Maar dat is eigenlijk wat de geallieerden dus ook in Nederland probeerden. In ieder geval om de Duitsers dwars te zitten. Dus er werden fabriekscomplexen werden er gebombardeerd. Fokker zat in Amsterdam-Noord, de Eindhoven-fabriek in Eindhoven. De Philips-fabriek in Eindhoven. En bij Venlo bijvoorbeeld had je bruggen over de Maas die de geallieerden wilden kapot bombarderen om het de Duitsers moeilijk te maken. Dat soort doelen waren het eigenlijk. Ja. En goed, bij bombardementen door geallieerden denk ik dan bijvoorbeeld ook aan Rotterdam. Die hoorde ik je niet noemen. Stonden daar dan ook veel fabrieken? Was dat de reden? Nou ja, weet je, Rotterdam is natuurlijk heel zwaar gebombardeerd door de Duitsers. Hè? Dus dat is eigenlijk wat op ons netvlies zit. En dat zijn Duitse bombardementen geweest. Ja. Rotterdam is later in de jaren 43 en daarna in 44 nog wel gebombardeerd. En toen waren het de geallieerden, werden ze nog een keer onder een bommentapijt bedekt. Maar het zijn, weet je, dus het grootste deel van de slachtoffers, van mensen die om het leven zijn gekomen, dat is door geallieerde bombardementen geweest. En wat eigenlijk ook een deel van het verhaal van die podcast is, is dat er vrij slordig werd omgegaan met het idee van ja, als je bombardeert, je weet bijna altijd, ook dat zien we nu nog steeds dagelijks in het nieuws, hè, terwijl er nu dan over precisiebombardementen wordt gesproken, dat er ook burgerslachtoffers bij vallen. Dus er zijn in die jaren heel veel Nederlandse burgers om het leven gekomen. En daar is eigenlijk heel weinig aandacht voor geweest. Ook na de oorlog. Toen ja. De stemming natuurlijk heel erg was van de wederopbouw en we moeten door. Ja, en ik kan me voorstellen dat het ook verder na de oorlog toch een beetje toegedekt wordt. Want dat, ja, het zijn dan onze fouten, zeg maar, van de geallieerden. En de Duitsers, ja, dat was toch allemaal veel erger. Dus dat daar dan de nadruk op werd gelegd. Ja, ja, het gekke is eigenlijk, want ik heb best wel ook, Ik heb met heel bijzonder één iemand gesproken die ooit als babytje in zo'n bombardement terechtkwam als enige in zijn gezin in Venlo dat overleefde. En dan ligt op het puntje van je tong natuurlijk om zo iemand te vragen van Jezus, en als je dat dan later hoort hoe dat was, en u bent uw hele gezin kwijtgeraakt, en verwijt u niet die geallieerden wat ze gedaan hebben. En dat eigenlijk niemand aan wie je dat vraagt, dat hij dat heeft, maar er werd ook niet over gesproken. Dus dat is een beetje het gekke. Je hoort geen verwijten. Maar het was ook niet zo van dat mensen dat bijvoorbeeld heel grootscheeps gingen herdenken na de oorlog. Sterker nog, ik kwam erachter dat van hogerhand zelfs bepaald was dat 4 mei, dat was gewoon de officiële herdenkingsdag. En er mochten ook helemaal niet op andere plekken herdenkingen zijn. Terwijl bijvoorbeeld in Venlo dat op een hele andere dag nut had om dat te herdenken. Weet je? Dus, en het gekke is dat nu pas op een aantal plekken monumentjes komen, namen, monumenten, 80 jaar na dato. Dus dat zegt ook wel wat natuurlijk. Ja, ja, en goed, 80 jaar na dato vertel je dus dit nog onbekende verhaal. Merk je ook nu nog dat er een soort van, ja, niet taboe, maar toch wel iets van een taboe op ligt? Nou, niet taboe, maar wel onbekendheid. Ja. Ik bedoel, kijk, plaatselijk weten mensen wel wat er gebeurd is. En in Amsterdam-Noord, nou ja, niet de mensen, de jonge mensen die er nu wonen, die hebben geen idee dat die Fokkerfabrieken daar stonden en dat daar die arbeiderswoningen de ene bom naar de andere kregen. Dat er een bom dwars door een kerk daar is gevallen, wat heel veel mensen niet overleefd hebben. Ik bedoel, een aantal mensen weet het wel dat er mee bezig is. En dat ook met die monumentjes bezig is. Maar er is gewoon, het zit niet in ons collectief geheugen, zou ik maar zeggen. Weet je? Ja. Dus de Jodenvervolging zit daar terecht natuurlijk in. En andere dingen. En het bombardement op Rotterdam van de Duitsers. Maar dit soort dingen, dat hebben we gewoon niet zo op het netvlies. En ik denk dat dat wel interessant is om te laten horen. En hebben wij het, de geallieerden, of dan meer bepaald de Engelsen of de Amerikanen, ook nog kwalijk genomen na de oorlog? Dat ze dus bij ons burgers om het leven hebben gebracht? En je bedoelt wij, de politiek? Ja. Want dat hebben we ook een beetje proberen te onderzoeken. Hè? Want dat was eigenlijk mijn beginvraag. Toen ik dacht van, want we dachten, we willen dit gaan aanpakken. Maar hoe zat dat eigenlijk? Had die regering in Londen enig idee van wat er hier gebeurde? He, dus de oorlog brak uit, de koningin nam de benen. En er zat de regering in ballingschap die heel druk bezig was met de uitzendingen van Radio Oranje deze kant op te sturen. Maar die hadden geen idee. Die hebben iedere keer eigenlijk alleen maar gereageerd. Die kregen eigenlijk iedere keer achteraf pas te horen wat er weer gebeurd was. En vooral de Britten, en ja, je kunt je daar ook wel iets bij voorstellen. Die waren zo verwikkeld al in die oorlog. De Amerikanen kwamen er pas later bij. Die waren eigenlijk veel toeschietelijker ook met het maken van excuses en zeggen dat er dingen fout waren gegaan. Maar de Britten hadden al zoveel verliezen geleden. En die zeiden bijvoorbeeld ook heel praktisch van die piloten, want er vlogen ook Nederlandse piloten mee, daar hebben we er nog eentje van kunnen spreken. Toen hij nog leefde, die is helaas nu overleden, maar die hebben we net nog wat daarover kunnen vragen. Maar die piloten, om minder burgerslachtoffers te maken, moesten ze lager vliegen, maar liepen ze veel meer gevaar. Dus die Britten zeiden natuurlijk op een gegeven moment, toen dat gevraagd werd, ja, het is goed met jullie, we moeten gewoon die doelen raken. En we gaan niet nog meer van onze eigen mensen in gevaar brengen. Dus weet je, het is allemaal achteraf natuurlijk heel makkelijk oordelen. Maar het is in ieder geval, nou ja, wel de moeite waard om het allemaal te weten. In ieder geval. Te weten door te luisteren. En dat luisteren, dat doe je dan naar de podcast Bevriende Bommen. Rob Trip is daar te horen en ik sprak met hem. En als u wilt luisteren, vanaf zondag staat hij online bij NPO Luister. En verder op alle plekken waar u normaal gesproken naar uw podcasts luistert. NPO Radio 1. Nieuwsweekend, straks om 8:30.

Al dagen hangt de vraag in de lucht, gaat Iran een vergeldingsactie uitvoeren tegen Israël? En zo ja, waar en hoe en op welke manier? En daar is sprake van sinds Israël op 1 april een raketaanval uitvoerde op het Iraanse consulaat in Syrië, op Iraans grondgebied dus. Paul Aerts is Midden-Oosten deskundige verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Denkt u dat Israël destijds bij die aanval op Iraans grondgebied dus in essentie het risico van een tegenaanval ingecalculeerd heeft? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Al weet je dat natuurlijk nooit zeker. Mijn theorie is, en of die bewezen wordt, dat moeten we nog maar zien. Mijn theorie is dat Israël hiermee een enorm risico genomen heeft en stiekem ook hoopt dat Iran inderdaad op een serieuze manier terugslaat. Dat Israël dan daar wel op moet reageren en dat de Verenigde Staten zich zullen scharen aan de zijde van Israël. Dat is volgens mij het ultieme plan van Netanyahu. Ja, en dat is dus ook volgens u de reden dat Israël die confrontatie met Iran blijft opzoeken? Ja, en dat is ook helemaal niet nieuw, hè. We weten dat Israël dat al jarenlang doet. Natuurlijk ook met de nodige tegenactie van de kant van Iran. Dat is zeker het geval. Maar er is al jarenlang sprake van wat we noemen een schaduwoorlog. En die strekt zich uit tot het Iraanse grondgebied. We weten dat Israël zonder blikken en blozen eigenlijk regelmatig binnen Iran wetenschappers omlegt, commandanten vermoord, sabotageacties pleegt. Een paar weken terug nog, is weinig in het nieuws. Volgens mij zijn er gasleidingen opgeblazen, waardoor benzinestations onder andere een tijd lang buiten gebruik zijn geweest in Iran, in delen van Iran. Sabotageacties van militaire installaties, nucleaire installaties, dat heeft Israël eigenlijk gewoon een soort vanzelfsprekend programma van gemaakt. Ja, maar dit was dus echt van een andere orde. En u zegt, ik denk dat Israël hoopt dat Iran eigenlijk nu te hard terugslaat. Iran kan dat dan natuurlijk ook verzinnen. Wat denkt u, hoe speelt dat een rol in de afwegingen daar in Teheran? Ja, Iran is natuurlijk heel beducht voor een serieuze oorlog. We weten dat sinds de aanval van 7 oktober door Hamas in Israël, dat er wel wat schermutselingen zijn geweest, met name door milities die al dan niet geleerd zijn aan Iran. Dat Israël daar last van gehad heeft. Dat ook Amerikaanse troepen in de regio, en dat zijn er heel veel, dat zijn er zo'n 45.000... dat die er last van gehad hebben. Maar er was relatieve rust. Ja. Wat Iran nu koet wil vermijden, is een oorlog met de Verenigde Staten. Dus daarom is de algemene verwachting, maar nogmaals, dat is volledige speculatie, verwachten we dat Iran terugslaat op een plek waarvan de Verenigde Staten zeggen, dat is heel serieus en dat mag niet gebeuren, maar wij gaan ons er niet mee bemoeien. Ja. En dan zeggen dat de Verenigde Staten, Israël is er natuurlijk ook nog. En ja, gisteren zagen we natuurlijk de premier daar, Netanyahu, voor F-15's staan, waarmee hij een aanval op Iran kan uitvoeren. Denkt u dat Israël bij een eventuele tegenaanval tegen Amerika in zal gaan? Of is dat het geen risico? Die vraag moet je nog even herhalen als je wil. Dat... Denkt u dat als Amerika zegt, hier laten we het bij die Iraanse tegenaanval, dat Israël daarbij laat dan ook? Ja, dat is zoveel koffiedik kijken. Ja. Dat weet ik echt niet. Ik denk dat Israël wil zich wel. Nou, kijk, het hangt ook af van het soort aanval van Iran. Kijk, als Iran op de Golanhoogte, waar veel mensen over speculeren nu, een militaire aanval zou inzetten, dan moet Israël wel weer terugslaan. En dan zullen ze misschien een prikactie uitvoeren op Iraans grondgebied. Dan zal de VS waarschijnlijk nog niet meedoen. En ja, of daarmee van Netanyahu de kous af is, dat zullen we moeten afwachten. Dat weten we niet. Nee, en dat weten we pas als Iran die tegenaanval heeft uitgevoerd. Paul Aerts sprak ik daarover, Midden-Oosten deskundige verbonden aan de UvA. Dank voor het gesprek. Door heel Limburg zijn er dit weekend fietsers te zien. Ongeveer 15.000 deelnemers die doen vandaag mee aan de tourversie van de Amstel Gold Race. Een van de grootste wielertochten in Europa en de grootste natuurlijk in Limburg. Verslaggever Vincent van Rijn die staat nu bij de directeur van de Amstel Gold Race, Leo van Vliet. Goedemorgen Vincent en goedemorgen meneer van Vliet. Goedemorgen. Goedemorgen, Sander. Inderdaad, naast mij de koersdirecteur. Ik had u eigenlijk in pak verwacht, maar ik zie een koersdirecteur met korte broek en een wielershirt. Ja, ik loop al jaren niet meer in een pak bij de Amstel Gold Race. Maar ja, mijn dochter gaat fietsen vandaag. Ze zegt, pap, rijd nog een stukje mee in het begin even. Dus daar ga ik zo meteen mee rijden. Die gaat 150 kilometer rijden. En u? 240 neem ik aan? Nee, maar die heb ik. Ik fiets nog wel heel veel. Maar niet vandaag, daar ben ik niet relaxed genoeg voor. En vanmiddag hebben we allemaal vergaderingen voor de wedstrijd morgen. Ja. Want überhaupt dat u daar tijd voor heeft, loopt alles gewoon helemaal op rolletjes? Ja, nee, maar als ik dit alleen zou moeten doen. Nee, we hebben natuurlijk heel veel goede mensen, we hebben een heel groot team. En ja, daar hoef ik me geen zorgen om te maken. Het was natuurlijk wel dit jaar even spannend of het door zou kunnen gaan. Had allemaal te maken met de lokale politiek in de gemeente Vaals. Een stukje verderop, daar diende een wethouder uiteindelijk een voorstel in om te stoppen met dit soort grote koersen. Omdat omwonenden, maar ook boeren en de natuur er te veel last van zouden hebben. Werd uiteindelijk een hele grote kwestie. Tom Dumoulin kwam zelfs inspreken om de gemeenteraad te overtuigen dat de koers toch vooral moest blijven. Hoe was dat voor u, die periode? Nou, dat was een hele vervelende periode. Maar dat is allemaal goed opgelost. We zijn begonnen 2 maanden geleden met 15-0 tegen. Voor de toertocht van Amstel Gold Race. Maar vooral ook... In de gemeenteraad bedoelt u dan? Qua stemmen? Dus, ja, en de tweede keer heb ik ingesproken. Toen was het 7-7. Toen was er iemand niet. Toen was Sudden Death. Ja, natuurlijk. Maar ja, en daartussenin was er heel veel gebeurd. Ja. Uiteindelijk is het... De laatste keer heb ik ingesproken 2 weken geleden. 25 maart. En toen was het 15-0. Dus het is goed. Maar ja, er was gewoon allemaal misverstanden over getallen en aantallen. Ja. En uiteindelijk is het goed gekomen. En ja, het is gewoon een fietsparadijs hier, dus... Snap ik, in uw positie. En ik vroeg vanmorgen bij de start ook een aantal deelnemers wat zij daarvan vinden. Ja, begrijpelijk vanuit de mensen die daar wonen. Maar ik hoop toch dat het de komende jaren niet voor problemen gaat zorgen. En dat dit door kan blijven gaan. Want het biedt denk ik ook een hoop positieve dingen. En snapt u het, dat lokale bewoners soms een beetje veel vinden? Ja, er zijn natuurlijk heel veel fietsers op de weg. Dus dat zorgt voor heel veel commotie. En ik snap het echt wel. Ja, kijk, ik kan me wel voorstellen dat ze wel eens overlast hebben van wielertoeristen. Zeker in deze regio. Dat is de enige regio in Nederland waar je natuurlijk echt een beetje bergop kan fietsen. Maar of dat overlast door die toertochten veroorzaakt of door gewoon de zondagse rijders, dat weet ik niet. Ja, dat waren wat deelnemers. Leo van Vliet, de koersdirecteur. Bent u nou bang dat dit nog een terugkerende discussie gaat worden? Het is dit jaar goed gekomen, maar dat... Nou, ik denk met alles, de consternatie in wat er over gesproken is en dat er ook duidelijk uitgesproken is dat uiteindelijk dat het fietsen doorgaat. Kijk, de tourversie heeft een vergunning nodig. Maar de drukte is natuurlijk het hele jaar door. En vooral op de zondag. Maar dat is niet alleen fietsers. Dat zijn ook motoren, scooters, alles wat... Ja, het Heuvelland is mooi om natuurlijk gewoon te bivakkeren. En dan is de fiets nog de minst belastbaar. Ik ben er niet bang voor. Ik denk dat iedere gemeente wel... Als ze dit gaan doen, dat ze zich even bedenken voor dat. Ja. Ondertussen, wij staan vlak bij de start. U hoort misschien het klappen. Dat zijn de fietsers die over een loopbrug gaan. Ja. We staan hier precies waar de klappen gevallen. Maar als ze voor de rest maar goed rijden. Dus. Ja. Zometeen gaat u zelf de fiets op. Is deze dag nou mooier of toch de profkoers van morgen? Ja, uiteindelijk gaat het om de Amstel Gold Race. Maar die mensen hier, die komen natuurlijk... Want er zijn wel meer toertochten. Ook de toertochten lopen overal terug dan niet de Amstel Gold Race. Maar bij ons de combinatie Amstel Gold Race op zondag. De mensen rijden vandaag op hetzelfde parcours. Komen bij dezelfde finish aan. En morgen zitten ze televisie te kijken of ze zijn hier. Dan denk je, gisteren was ik hier zelf. Dank Leo van Vliet. Een hele fijne dag en veel succes vandaag. Dankjewel. En dank Vincent van Rijn. Ja, Nederland laat onderzeeboten bouwen. En die aanbesteding die gaat niet vlekkeloos. Nu gaat de Duitse scheepwerf TKMS naar de rechter zitten. Ja, dat bevestigen bronnen aan de Telegraaf. Want die miljoenenorder die ging uiteindelijk naar een Franse werf. De Duitsers die menen nu dat de aanbesteding niet goed is gegaan. Zo zou de Nederlandse politiek in een eerder stadium een standaardboot willen, waardoor de tijdrovende ontwerpfase kon worden overgeslagen. Maar uiteindelijk is die Franse boot toch een typische maatwerkonderzeeboot geworden. Ook de Nederlandse werf Damen was samen met Zweden in de race om die mega-order binnen te slepen. Zij stappen niet naar de rechter. Dan voetbalfans komen dit weekend in actie voor de non-binaire keeper van de Amsterdamse voetbalclub WVHEDW. Daar schrijft Trouw over. Keeper Jace die werd geboren als vrouw, maar ging in transitie. Dat voelde uiteindelijk niet goed, waardoor Jace als non-binair door het leven gaat. Een Alkmaarse club diende bij de KNVB een klacht in, omdat Jace in een vrouwenteam speelt. De voetbalbond schorste Jace vervolgens voor 3 wedstrijden. De club treft dit weekend opnieuw die Alkmaarse club en heeft fans gevraagd om regenboogvlaggen mee te nemen. Hiermee willen ze aandacht vragen voor genderdiversiteit in het amateurvoetbal. Ja, en wie zondag meedoet aan de marathon in Rotterdam, die moet daarvoor diep in de buidel tasten. Een ticket kost €120. Dat was voor corona nog de helft. Oorzaak is de inflatie, waardoor de kosten zijn gestegen. Toch was het evenement volgens de Telegraaf razendsnel uitverkocht. Ja, voor dat geld krijg je wel iets terug. Tijdregistratie, actiefoto's, een medaille, eten en drinken en onderweg ook nog een buspendeldienst. Wat betreft de organisatie is de toegangsprijs wel de limiet. Ze proberen het evenement voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te houden. Jarenlang was er felle discussie over de ondergrondse opslag van CO2 in lege gasvelden. Maar op de Tweede Maasvlakte is deze week dan toch het echt begonnen met de voorbereidingen. De uitstoot van grote bedrijven als Shell, Pernis en Esso die vliegt over een paar jaar niet zomaar de lucht in, maar wordt opgevangen en via een pijpleiding van de Maasvlakte vervoerd naar een bijna leeg gasveld in de Noordzee. Een verslag daarover van Jeroen Schutijzer. Ik zie een hele grote boormachine. Deze is speciaal voor het boren van hele grote gaten onder de zeewering en daar een leiding doorheen kunnen trekken die we gaan gebruiken om CO2 naar de Noordzee te brengen. Het is ook niet toevallig dat ik er nu ben, want dit is eigenlijk de start, hè, van dat project. Dat klopt. Dit is de start van het Porthos-project. 30 kilometer die kant op. Daar zitten Esso en Shell bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven. Wat doen die daar? Ja, die zijn bezig met chemische processen en daar komt CO2 bij vrij. Heel veel? Heel veel CO2 bij vrij en dat wordt nu uitgestoten in de lucht. Nu gaan zij dat uit hun gassen filteren en gaan dat bij ons aanleveren. Want waar gaat het dan naartoe? En we gaan nu een oud gasveld gebruiken om daar de CO2 op te slaan. Ja, dat gasveld is bijna leeg en daar kan dus CO2 in. Ik hoor al mensen zeggen van ja, u moffelt het weg in de bodem van de zee. Dan zien we het niet meer. Hebben we er geen last van. Maar de bedoeling is natuurlijk dat die grote raffinaderijen het anders gaan doen. Dat ze minder CO2 produceren. Ja, dat is zeker zo. Alleen, ja, zover zijn we nog niet. Er wordt op dit moment nog onvoldoende groene stroom geproduceerd om voldoende groene waterstof te maken, onder andere. En dit is een overgangsperiode waarin we wel heel snel proberen om de CO2-uitstoot van Nederland met name terug te brengen. Ik zie daar heel veel rokende schoorstenen, hè, in Rotterdam, in Pernis. Ja, dat klopt. En daar komt dus al die CO2 uit en daar moeten we vanaf. Zo is dat en daar moeten we heel snel vanaf. En dit project is daarmee een tussenoplossing. We kunnen in 15 jaar 2,5 miljoen ton per jaar opslaan. In totaal 37,5 miljoen ton. En jullie zijn nu begonnen met boren, althans vanmiddag, hè? Want die boor was even stuk. De boor was even stuk, dat kan gebeuren, maar die is nu bijna gerepareerd en we gaan vanmiddag weer verder. Als we nou daar op die dijk gaan staan, kunnen we dan dat gasveld zien, 20 kilometer verderop? Ik denk dat we daar zeker even moeten gaan kijken. En ik hoop dat we met dit zonnige weer het kunnen zien. Het zou moeten kunnen als het echt heel helder is. Nou, het valt me nog best mee, het weer vandaag, op de Tweede Maasvlakte. Kan hier ook behoorlijk spoken. Ja, ze zijn hier met hijskranen bezig. Ik zie heel veel pijpleidingen liggen. Er is een mooie trappetje aangelegd, dat scheelt weer. Hier zijn we dan, boven op de dijk, hè? Ziet u dat? Hij moet daar ergens zitten, daar zie je hem staan. Toch? Ja. Zijn daar nu mensen aanwezig? Nee, het is een onbemand platform. En dat blijft het ook. Nou, het gasveld zit 3000 meter lager. En in dat gasveld gaan we 10% van de jaarlijkse uitstoot van Rotterdam, van de Rotterdamse industrie, opbergen. Via een buis gaat dat van hier naar daar. En die buis die legt u aan? En die buis die leggen wij aan, ja. En wanneer is het dan zover dat de eerste CO2 hier onder ons, hup, richting gasveld gaat daar? Wij denken het totale project afgerond te hebben in 2026. En in 2026 denken we dus de eerste CO2 onder de grond te kunnen stoppen. Snapt u dat daar mensen op tegen zijn? Ik snap dat er mensen zijn die vanuit hun idealen geloven dat we heel snel zouden moeten vergroenen. En ik ben daar zelf niet tegen. Maar ik denk dat realistisch gezien het zo is dat dit een hele goede tussenoplossing is, waarin we ervoor tijd kopen om te zorgen dat we heel snel naar een groene economie kunnen met waterstof en groene energie. En niet een definitieve oplossing. Kan ook niet, want die gasvelden zijn natuurlijk uiteindelijk gewoon beperkt in omvang. Reportage was dat van Jeroen Schutijzer. In Duitsland is er gesteggel over de geliefde autobaan. Net als in Nederland moet de uitstoot flink omlaag, en dan met name in de transportsector. Het lukt de Duitse regering maar niet om het eens te worden over een oplossing, en daarom opperde de Duitse minister van Transport het idee voor een rijverbod komende zomer in de weekends. Nou, correspondent Giem Balduk. Is die minister van de liberale partij FDP zo begaan met klimaat, of is hij gewoon gek geworden door dit voor te stellen? Ja, dat zou je misschien zeggen met zulke plannen. Maar nee, deze Volker Wiesing van de liberale FDP is absoluut geen klimaatpaus. Hij is juist heel erg tegen zulke maatregelen. En dit bizarre idee is ook waar hij zelf totaal niet achter zegt te staan. Maar hij zegt, ik word gedwongen om dit te doen door de huidige klimaatwetgeving. Dat heeft weer te maken met de klimaatwet die door de vorige regering, de laatste regering van Merkel, is ingesteld. En daarin zijn allerlei richtlijnen opgenomen hoeveel broeikasemissies moeten worden bespaard per ministerie en per sector. Dus bijvoorbeeld de industrie, de energie, de landbouw. En zij doen het best goed. Die liggen behoorlijk op die richtlijnen. Maar de transportsector, waar hij dus over gaat, die scoort het slechtst. En daarom wil hij het liefst dat die klimaatwet wordt aangepast. Daar zijn ook plannen voor, omdat juist de FDP vindt dat de focus meer op de lange termijn moet liggen en de gezamenlijke progressie, in plaats van deze jaarlijkse deadlines die zo zwaar wegen. Ja. De Groenen bijvoorbeeld, de coalitiepartner, die wil dat vooral niet. Dus daar is heel veel discussie over hoe dat dan aangepast moet worden. En het lijkt er duidelijk op dat deze verkeersminister de druk wil opvoeren met dit toch wel absurde dreigement. Met als risico natuurlijk dat misschien groeperingen zeggen van goed idee, moeten we doen. Hoe is er op gereageerd? Ja, je zou wellicht denken dat juist de groene partijen en ook de linkse SPD misschien hier wel voor zou kunnen zijn. Want het is een idee wat klimaatactivisten zou kunnen aanspreken. Maar juist zij zeggen, dit is een bewust absurd idee om mensen bang te maken en ze juist afkerig van klimaatmaatregelen te maken. En dat klopt ook, want inderdaad juist in autoland Duitsland leidt zo'n plan natuurlijk tot enorme consternatie. De angst dat straks in de hele zomer in weekenden niet gereden mag worden. Ja, dat haalt alle voorpagina's wel. Dus in die zin heeft de FDP er wel voor gezorgd dat ze aandacht krijgen voor hun positie en hoe moeilijk het zij hebben. Maar daarbij staat ook overal wel de uitleg duidelijk in al die artikelen, in alle journaals, dat de FDP bewust een proefballon heeft opgelaten. Ja. Wat het niet zal halen. En het is een minister, die maakt deel uit van een coalitie. Hoe hebben de andere coalitiepartijen, de SPD, die heb je al genoemd. Maar wordt er dan nu wel een beetje nagedacht over wat dan wel een serieuze maatregel zou kunnen zijn? Ja, want juist de SPD en de Groenen, die twee andere grotere coalitiepartijen, die zeggen, Wiesing heeft zelf te weinig gedaan de afgelopen jaren met zijn ministerie. Dus hij moet het zelf ook oplossen. Ja. Zij hebben voldoende andere plannen. Ze zeggen bijvoorbeeld, stel een maximum snelheid in van 120 km per uur. Dat zou al ongeveer de helft redden van het aantal broeikasemissies dat dit jaar bespaard moeten worden. Daar is ook in Duitsland wel groeiende steun voor. Maar vooral niet onder die achterban van de FDP. Nee. Wat toch de vroom-vroom-partij van Duitsland is. Bijvoorbeeld meer elektrisch rijden kan ook nog. Er wordt veel minder elektrisch gereden dan de regering had voorgenomen. Bijvoorbeeld ook weer door het afschaffen van subsidies, omdat anders de begroting niet rond zou komen, waar ook de FDP weer een voorstander van was. Ja. Dus de SPD en de Groenen zeggen duidelijk, het ligt bij de FPD. Jij moet het oplossen, jij bent de minister van Transport. Ja, de bal wordt teruggekaatst nadat hij hem in elk geval zelf heeft opgeworpen. Dank voor het gesprek, Giem Balduk. 3 voor het weekend. Ja, de Amstel Gold Race, we hebben het er al over gehad, deze uitzending. Morgen worden de profs aan de start verwacht. Eerst de vrouwen en daar is vooral Demi Vollering de favoriet. En ze ziet de race met vertrouwen tegemoet. Vorig jaar had ik al een paar overwinningen in mijn broekzak zitten natuurlijk. En, 2 om precies te zijn. Ja, en nu nog niet. Maar goed, ja, geen paniek. Ik bedoel, ik ben al 2 keer tweede geworden ook. Hè, dus het is niet dat ik helemaal niet meer in vorm ben of dat ik er niet sta. 30 Songfestival-deelnemers treden vanavond op in Amsterdam bij Eurovision in Concert. Er wordt ook gedemonstreerd. Reden is de oorlog in Gaza en het feit dat Israël mee mag doen aan het muziekevenement. En morgenochtend start de 43e editie van de Marathon van Rotterdam. Dat gebeurt met een eerbetoon aan de wereldrecordhouder Kevin Kipton. Keniaan die in februari om het leven kwam bij een verkeersongeluk. Dat dit weekend zometeen het nieuws met zit. En daarna het nieuwsweekend met Pieter van der Wielen en Mieke van der Wijk. Ik wens u een goed weekend. Maak er wat moois van. Ster. In Museum No Hero. Beeldhonger. Honger nach Bildern. Schilderijen van Neue Wilde en Neue Leipziger Schule. Museumnohero.nl. Als het weer is gebeurd. En u wist zeker dat het deze keer niet zou gebeuren. De U-turn. Controle over drank en drugs. Oei, ja, die kleine ruitschade is nu een barst. Opgelost. Autotaalglas. De U-turn. Controle over drank en drugs. Alle ballen verzamelen! Ja, want Lotto is jarig! Al 50 jaar is het elk weekend spannend of jouw geluksgetallen vallen. En om dat te vieren, verdubbelen we aanstaande zaterdag alle geldprijzen tot 25.000 euro. Dus koop snel je Lotto-lot in de winkel of op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.